نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa kunayo furaha kubwa na kukutana nanyi ndugu zetu katika imani, ndugu zetu katika da'wa na manhaji hii ya salaf salih. Hakuna kilichotukusanya sisi zaidi ya kuwa na imani moja na mwelekeo mmoja na manhaji moja. Kwa sababu katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu, katika neema kubwa ni mtu kuwafikishwa kuwa Muislamu, Muislamu ambaye katika manhaj au katika msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa, kwa njia ya wema waliotangulia. Hii ni neema kubwa ambayo wengi katika watu wameikosa, na neema hii hainunuliwi kwa mali wala haipiganiwi kwa vifua vikubwa, bali ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kikuwafikisha ukaona kwamba hii ndio njia sawa sawa mimi nifuate, basi gharama yake kuu ni wewe kujifundisha dini hii, ukafahamu, ukajua kupelekea. Kwa hiyo ni neema, na sisi tuna furaha kuwa tumekusanyika kwa jambo hili na si kwa jinginelo katika mambo ya kidunia. Leo sikupanga kuzungumza muhadhara kwa maana ya muhadhara moja kwa moja kama ilivyokuwa kawaida, bali tuzungumze kama nasaha tu, alafu insha Allah katika siku nyinginezo tutakuja kuzungumza muhadhara na mada zitapangwa na kutangazwa, lakini kwa leo nitatoa nasaha. Kwa sababu sisi lazima tupiane taslia, hili jambo tulilibeba ni geni na ni zito. Kwa hiyo taslia ni kuliwazana na kupiana moyo, na huu ni utaratibu wa Uislamu wa mfumo wa Qur'an. Kuna aya nyingi tu zimekuja kumpa taslia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumliwaza. Na maliwazo hayaji isipokuwa pale ambapo kuna kero na mambo ya kuhuzunisha, masaib. Mtu analiwazwa na kupewa maneno ya faraja pale inapotokea kero, kibehi, maneno ya kuhuzunisha na mambo mengine ambayo yanakufanya wewe urudi nyuma au upate huzuni. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad na'lamu innahu ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه آية في سورة الأنعام آية 33 و34. الله سبحانه وتعالى على نبي متومه صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وهكذا sisi tunajua kwamba yanakuhuzunisha wewe yale ambayo wanayasema makafiri. Unakwambia sahir mchawi, unakwambia shair mshahiri, mshairi tu, wanakwambia kadhab mrongo, mwongo wewe, unakwambia majnun mwenda wazimu na mengineyo katika maneno ambayo yanakurudisha nyuma wewe. Wanakuundia tuhuma ili mradi hii haki uliyokuwa nayo wewe useme sitaki tena kufikisha haki hii. Hii amana uliyochukua ambayo sisi tumekupa uifikishe kwa watu uitupilie mali kwa sababu ya maneno yao. Kwa hiyo wanakukatisha tamaa wewe na vile vile wanafanya tamthili kwa watu. Watu wasikusikilize. Tutamsikiliza vipi muongo huyu? Tutamsikiliza vipi mwenda wazimu huyu? Na watu wenye heshima zao katika jamii ile ya watu wa Makka ndio wanaosema maneno haya kwamba huyu kijana mdogo huyu Muhammad huyu ni muongo. Sasa wakiona kwamba watu hawaathiriki na tuhuma hii watafuta nyingine. Si mrongo tu bali huyu mshairi, haya maneno anazungumza ni maneno ya kishairi. Hawatosheki. Huyu sahiri, huyu ni mchawi. Ana uchawi wa kukuvuta wewe. Mpaka akakuingiza katika dini yake. Pia kwao hawatosheki. Mwisho wakamwita kwamba ni majnuni. Sasa ukiangalia sifa hizi wanazompa haziendani mahali pamoja. Mtu kuwa mshairi au kuwa mchawi. Uchawi ni taaluma. Unasomewa. Ushahidi wa Qur'ani kwamba uchawi unasomewa. Ushairi kupanga vina, mizani zile, kwa sababu lugha ya Kiarabu ndivyo ilivyo, kwamba mashairi hata ya Kiswahili walimalenga wanajua kwamba hapa huu mizani uko sawa sawa na huu una makosa, vina hivi havijaoana, kwamba ni fani vile vile. Kwa hiyo fani hii haiwezi kufahamiwa na mwenda wazimu. Mtu kichaa alafu akawa ana uwezo wa kutunga mashairi yanayoleta maana, si kichaa huyo. Au mchawi alafu ni mwenda wazimu, anaweza akafanya sihiri yake akawaghilibu watu. Mwenda wazimu ni sifa ambazo hazikai pamoja, lakini zote alipewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tamthiran linnas, kwa ajili ya kutaka kuwakimbiza watu wasimkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja wamkatae. Na wakawa wanatoa maneno yao, kuna kauli mbiu wanazozitoa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kauli hizo akazitaja ndani ya Qur'an. Walikuwa wakiambiana la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikilize hii Qur'an abadan, msisikize na ipuuzeni Qur'ani, huenda mkamshinda Muhammad. Mtashinda. Mkitaka kufanikiwa nyinyi msimsikilize Muhammad. Marufuku kumsikiliza Muhammad. mbinu hizo pili zilitumika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha yale wanayosema. Maneno haya hayasemwi na watu wa vichochoroni pembeni, yanasemwa na watu ambao ni sanadid Quraysh, vigogo, miamba ya Quraysh. Kwa sababu lazima ujue mazingira na hali ya wale watu wanaosema maneno haya. Waarabu wote pamoja na jahiliya yao waliokuwa nayo walikuwa wakiuheshimu mji wa Makka, kwa sababu ni sehemu ambayo imekusanyika miungu yao, na ndiyo sehemu ambayo wao walikiitakidi kwamba ni sehemu takatifu, na ndiyo sehemu ya ibada zao. Kwa hiyo wanatembea katika miji sharqa wa gharba, magharibi na mashariki, lakini mwisho wao wote wanakuja Makka. Na kuwaitakidi wale watu wa Makka ambao ndio wana sikaya wa rafada na mingineyo, usimamizi wa ile al-Kaaba, watu wanaosimamia al-Kaaba kina Bani Hashim na wengineo, wanahesabika kwamba hawa ndio watu watukufu. Na wale ambao watanusuriwa na hawa, hawa watakuwa wamepata nusra. Wale ambao watapigwa vita na hawa watu wa Makka, hawa watakuwa ni wenye kudhalilika. Kwa hiyo kauli za wakubwa wao ilikuwa ni kauli nzito sana kwa jamii ya Waarabu, yani ndani ya Makka na nje ya Makka. Na ndio qaidatul i'lam ilikuwa ndio kambi au ndio kituo kikuu cha matangazo ya Waarabu. Watu wote wanakusanyika maeneo yale, wa kila kabila, min kulli sawbin wa hadb, wanakuja kutoka kila upande. Jambo linatoka pale linalosema pale linaenea pambi zote ya miji ya Kiarabu. Kwa hiyo wewe ukitaka kupambana na watu wale, mpaka na uwe na uwezo kama wao wa kuweza kutambaza habari katika miji kama walipokuwa wao. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo maneno yanatoka kwa watu hawa kumpiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yuko ndani ya jamii yao, ni mmoja katika vijana waliokulia katika jamii yao. Kwa hiyo ni maneno mazito kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi tunafahamu kwamba wewe yanakuhuzunisha yale ambayo wanayasema. Fa innahum la yukadhibunak, wao hawakukadhibishi wewe tu kwa maana wewe mwenyewe binafsi. Walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun, lakini hawa madhalim wanataka kuzikadhibisha aya za Allah. Sasa tasliya inakuja vipi? Aambiwa walaqad kudhibat rusulun min qablik, walishakadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako. Fasabaru, wakafanya uvumilivu, wakafanya subra. Fasabaru ala ma kudhibu, wakasubiri kwa yale ambayo wamekadhibishwa. Wa udhu, na wakaudhiwa, wakapatwa na adha kubwa. Hatta atahum nasruna, mpaka ilipowafikia nusra yetu. Wala mubaddila likalimati Allah, na wala hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kad jaaka min naba'il mursalin, lazima ishakujia wewe habari za mitume. Wewe usiwe na wasiwasi kama kukadhibishwa, washakadhibishwa watu waliokuwa kabla yako, wakiwekewa mazingira magumu na watu wao, ili wasiweze kuisikia haki, wasisikie ukweli, wakaweza kufuata, kwa sababu kusikia kwao ukweli kutaathiri katika nyoyo zao, na nyoyo zao zikiathirika watakufuata. Na wakikufuata wewe, hao wakubwa wao watakosa zile nafasi zao walizokuwa nazo, sharaf itaondoka. Kwani lazima, wana haki ya kukupiga vita wewe kwa sababu unataka kuondosha uzito au ukubwa wao waliokuwa nao kwa miaka mingi, na wao hawako tayari kufuata haki, bali wako tayari kupambana na haki. Kwa hiyo subiri, wala kad kudhibat rusulu min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llahi wala kad jaaka min naba'il mursalin. Haya ni maneno makubwa kabisa, maneno makubwa anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ukweli na haki ilivyo, ukweli ni jambo la thamani, ni jambo kubwa na ni jambo zito. Ukweli ni jambo zito sana, kwa sababu hakuna kiumbe yoyote anayeweza kupambana na ukweli alafu akaushinda ukweli. Hakuna duniani, isipokuwa ukweli utamwangusha. Hata ikiwa huyo anayemtamka huo ukweli ni mtu anayeonekana kwamba ni dhalili kuliko mbwa, lakini haiwezi kusaidia kwamba fulani dhalili mnyonge, basi kwa sababu ya unyonge wake ikawa ndio ukweli udhaliliki. Hauwezi kudhalilika. Kwa hiyo Muhammad wewe fanya subra. Manabii walionekana wanyonge, walionekana watoto wadogo, walionekana na kila sifa za udhalili, na wale waliofuata walikuwa na kila sifa ya udhalili, lakini ukweli ulichukua nafasi yake, na wale ambao walijifanya mambo na wakubwa walianguka chini. Na ndio leo tukisoma katika historia, tukiwaangalia wale wote waliokataa ukweli walianguka, na wale wote waliofuata ukweli yani haki walipata izza. Sasa mimi nasema kwamba ukisimama katika njia ya sawa sawa na ukajiona kwamba mimi nimesimama katika njia ya haki na kweli ukawa katika haki, basi tarajia na uwe na uhakika ya kwamba utapambana na matatizo mengi mengi mengi ambayo kama hutofanya subra utarudi nyuma na utauacha msimamo uliokuwa nao wa kweli. Hiyo ndio hali halisi, na ni lazima upambane na uadui, lazima kwa kila sampuli wa maneno. Lakini walipokuja kwenye maneno, Qur'ani ikaleta hoja. Sasa ikawa Qur'ani inawaletea hoja za kiilmu, na wao wanafanywa challenge. Sasa wanaambiwa, ambiwa Mtume qul, waambie hatu burhanakum, leteni hoja zenu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wakweli. Waambiwa leteni hoja, muyanakishi haya anayozungumza Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salati wa atammi taslim. Si maneno matupu, leteni hoja za kuyabatilisha haya anayosema Muhammad, badala ya kutumia lugha ya kwamba huyu mwenda wazimu, huyu kichaa, mchawi, huyu kadha, huyu msimsikilize. Badala ya kutumia asalibu kama hizi za istifzaz, za kuamsha hisia, badala ya kutumia propaganda, leteni hoja za kielimu. Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, nielezeni kwa ilmu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Hatutaki propaganda, hatutaki maneno matupu, hatutaki kebehi, tunataka hoja za kielimu. Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, nielezeni kwa elimu kama nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo elimu ndio inayotakikana itumike kwa haki katika kuvunja batil. Batil haivunji kwa nyundo wala kwa bakora, kwamba ukaja ukamtandika viboko mwenye kusema, au ukampiga makofi, au ukafanya kadha wa kadha, ukaona kwamba ndio utaivunja haki. La, haki haivunjwi kama nazi, wala haivunjwi kama mlima kwa kupigwa baruti. Haki inavunjwa kwa hoja. Lete hoja, vunjilie mbali hoja zilizotolewa za Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa atammi taslim. Ukishindwa kufanya hivyo, basi ujue kwamba wewe unapingana na haki. Sasa yoyote atakayesimama katika njia ya da'wa na da'wa yenyewe ikawa imefanana na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi atarajie ya kwamba hatopingwa kwa hoja, atapingwa kwa propaganda, kebehi, matusi, vitisho, uzushi na mingineyo katika mambo ya uchafu ambayo yatamfanya yeye kama akiwa hana subra arudi nyuma. Kwa sababu hizo ndiyo silaha za maadui wa haki. Watu ambao ni maadui wa haki hawana silaha zaidi ya propaganda, maneno ya urongo, kebehi, matusi. Hizo ndiyo hoja zao. Vitisho. Hizo ndiyo hoja walizokuwa nazo, hawana hoja nyingine. Ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa ambiwa Qur'ani na mamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awaambie, waambie kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah. Waambie Muhammad, enyi watu wa kitabu, njooni kwenye neno la sawa sawa. Njooni, simna hoja, simameni kwenye neno la sawa sawa, njooni hapa tujadiliane. Na huku Qur'ani inamsukuma Mtume sallallahu alaihi wasallama katika jidal na hiwar ambayo ni hayadi, mjadala na mabishano ya kielimu ambayo hayana ghulu wala shatat. Hakuna kupituka mipaka, hakuna udanganyifu, hakuna istifzaz kwamba kuinusha hisia za watu. Mjadala na maneno ya kielimu. Qur'ani inamwambia wajadiluhum billati hiya ahsan, jadiliana nao kwa njia ambayo ni nzuri. Kaa nao, mjadiliana nao, waleti haki. Na katika nyingine ulfatu bitawrati fatluha in kuntum sadiqin, waambie leteni Taurati muisome ikiwa nyinyi ni wakweli. Tuisome Taurati tuthibitishe misimamo mliokuwa nayo kama ni haki. Aya nyingine tamwambia Mtume, fa illam yastajibu lak falam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawatokuitikia hawatokukubalia, basi fahamu ya kwamba wao ni watu ambao wanataka kufuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo hawakuwa tayari kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali pamoja kujadili mambo ya haki, kutokana na wanapofahamu udhaifu wao wa hoja za kielimu kwa yale waliokuwa nayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam risala yake ni mudaamatun bil adilla, ujumbe wake umeshenezwa na umejazwa hoja na dalili. Kwa hiyo huwezi kusimama naye Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ukiwa katika batil ukaweza kupambana naye na ukamshinda, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu amesimama katika haki. Na hivyo hivyo tangu wakati huo mpaka kiyama kitasimama sira baina alhaqi walbatil, mapambano ya haki na batil yataendelea kwa sura hizi. Walio katika haki wataendelea kuwa na hoja na dalili, na waliokuwa katika batil hawana hoja na dalili zaidi ya propaganda, matusi, kebehi, kashfa, uongo, uzushi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari katika kitabu Badil Wahy, hadithi za mwanzo mwanzo katika Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika ghari Hira, ukamjia wahi Jibrili akaja akamwambia Muhammad, akamsemesha Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika umbile lake lile lile, iqra qala ma ana biqari, soma. Akasema mimi si mwenye kusoma. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhadhani Jibrili, akaja akanikamata, faghattani, akanikamua, hatta balagha minni aljahd, mpaka mimi nikafikia mwisho wa pumzi zangu. Thumma arsala li, kisha akaniachia, faqala qara, akanambia soma. Faqultu ma ana biqari, nikamwambia mimi sikuwa ni mwenye kusoma. Fa akhadhani athani, asema akanikamata mara ya pili. Fa ghattani hatta balagha minni aljahd, akanikamua mpaka mimi nikafikia mwisho wa pumzi zangu. Kisha thumma arsalani, kisha akaniachia. Fa qala li qra, akaniambia soma. Fa qultu ma ana biqari'in, nikamwambia mimi si mwenye kusoma, siwezi kusoma, nisome nini? Jibril akamwambia iqra bism rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Haya jamaa katika sura al-'Alaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam faraja biha yarjufu fuaduhu, akarudi na aya hizi huku ukawa moyo wake unatetemeka. Na katika riwaya tarjufu bawadiruhu, mabega yake haya yanacheza kwa hofu. Akarudi nyumbani kwake, akamwambia Bibi Khadija, zammiluni zammiluni, fazammaluhu, nifunikeni nifunikeni, wakamfunika. Bibi Khadija akataka kujua habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamueleza habari zote. Akaondoka naye Bibi Khadija, akaenda mbao kwa Waraka ibn Nawfal ibn ammi Khadija, ni ibn ammi yake Bibi Khadija radhiyallahu anha. Akamuelezea habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwambia Mtume, ebu eleza yale uliyoyaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza. Baada ya kueleza yale, akamwambia huu ni wahi, hadha an-namusu mithla an-namusi alladhi jaa bihi Musa, asema huu ni wahi mfano wa ule wahi uliomjia Musa. Kisha akamwambia ya laitani fiha jadha, ya laitani kuntu hayya idh yukhrijuka qaumuk, qala aw mukhrijihum, qala na'am, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi mahalli shahid. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikueleza habari zake, Waraqah bin Nawfal kana rajulan yaktub kana imra'an tanassara, alikuwa ni mtu aliingia katika Ukristo kipindi cha jahiliya hicho, na alikuwa anaandika kwa lugha ya Kiebrania na kwa lugha ya Kiarabu. Alikuwa anasoma vitabu vya Taurati na Injili, na vile vile alikuwa akisoma maandishi ya Kiarabu na akifanya tarjama kwa lugha ya Kiebrania, anaandika Taurati kwa lugha ya Kiarabu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojieleza, Waraqah bin Nawfal akamwambia huu ni wahi kama ule wahi ambao ulikuwa ukimjia Musa. Natamani ningekuwa kijana, natamani wakati huo ningekuwa hai, wakati watakuwa kufukuza watu wako, ndugu zako watakutoa katika mji wako. Idh yukhrijuka qaumuk, wakati watakapokutoa ndugu zako katika mji. Mtume akahamaki kwetu Maka, mjini kwetu katika mji wa Maka, mimi nitolewe awamu khuridiyya hum, wao watanitoa mimi katika mji wa Maka. Ala naam, Waraqah akamwambia ndio, lam yati ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna yoyote atakayekuja na jambo ambalo ni mfano wa jambo ambalo umekuja nalo wewe, isipokuwa atafanywa uadui. Hakuna yoyote atakayebeba uzito uliobeba wewe, dawa uliyoibeba wewe, isipokuwa atapambana na uadui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamaki sana na maelezo haya. Sasa kinachotusaidia sisi hapa katika hadithi hii ni kwamba ni lazima tujue kwamba njia ya da'wa ghairu mafrushatun bil wurud, njia haijatandikwa kwa maua mazuri, kwamba kuna carpet watembea mwenye, ni njia ina shauk, ina ashwaq ndani yake, ina miba, ni munaghasa, njia imetibuliwa, ina uchafu, kuna maharamia wamesimama njiani na kuwazuia watu. Lakini kitu kikubwa ambacho kinawaogopesha maharamia hawa ni hoja na dalili, hakuna kitu kingine, si kifua kipana wala nguvu nyingi wala ukubwa wa waumbile wala hakuna ambacho kinawaogopesha kama hoja, kwa sababu hoja ndizo ambazo zinawaangamiza watu wa sampuli zote ambao wako kinyume na haki. Kwa hiyo mimi ninawafahamisheni kwamba asiyefahamu afahamu hivi kwamba katika sira na utaratibu wa da'wa ya mitume, uadui kutoka kwa watu usiowatarajia ni jambo la kawaida. Kuna watu ambao wewe huwezi kutarajia kwamba huyu atanifanyia uadui. Lakini kitu kikubwa ninachowahusia ni subira. Moja. Pili ni kuwa na hoja kwa yale ambayo tunayafanya. Na kuwa ni watu makini katika kufikisha ujumbe. Tujue namna gani tutaweza kufikisha ujumbe bila kutia propaganda ndani yake na uongo. Dawa ya salaf haitaki uongo. Inasimama yenyewe bila uongo, hata ikudanganya. Wala haitaji vitisho. Kwamba uwatishe watu. La. Ni jambo ambalo ukimueleza mtu moja kwa moja kama amefungua moyo wake kwa ajili ya haki, tuna hii ndio haki. Lakini kuna vitu vinaweza kuzuia. Vitu vyenye kuzuia ni shahawati na shubuhati. Shahawati ni mapenzi machafu. Yaani ni mapenzi yaliyojengeka katika isiyokuwa katika msingi ambao si wa haki. Ni mtu kufuata matamanio. Kwa hiyo haya ni mapenzi, mtu kupenda jambo katika msingi ambao si wa haki. Hii ni shahawati. Akapenda kunywa pombe, akapenda kufanya uzinifu, akapenda kusema uongo, akapenda kusengenya. Yote haya ni shahawati. Au akampenda mtu kwa sababu ya ule utu wake yeye tu mwenye bila ya kwamba ni kwa sababu ya haki. Yote hizi ni katika shahawati. Kwa hiyo mtu anaweza kawa kwa sababu ya shahawati zilizomjia katika moyo wake. Haki hii asijue baba, babu ajijua huyu. Haki hii mbona mtu fulani haijui haki? Katika kanuni za haki haiangaliwi hivyo. La yu'rafu al-haqu bir-rijal. I'rif al-haqa ta'rifu ahla. Haki haijulikani kwa kuangalia watu. Kwamba kule iko nani na nani? Iko fulani na fulani. Basi haki iko huko. Tafuta hiyo haki yenyewe ni nini? Niko vipi? Ukishaona kwamba haki ni ile kule, basi utawajua watu wa haki ni kina nani. Ni wale walioikamata. Kwa hiyo tufahamu hivyo kwamba sisi tunatakikana tuwe na subra na vile vile tuwe na hoja kwa yale ambayo sisi tunayaitakidi na kuyafuata katika dini yetu. Haya mambo ya mizozo na mivutano ambayo yamejitokeza hivi sasa ni mizani ya kutosha kabisa ya mtu kupamba ukiwa na haki. Kajua kwamba usawa ni upi na batili ni upi. Kwa sababu usawa na haki vinasimama kwa hoja. Na batili inasimama kwa propaganda, kampeni, uongo, uzushi. Na usulubu zote zile zinazotumika ambazo amefanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi nataka niwaulize. Sisi hatujafikia kipindi cha kutukanwa? Kipo. Watu wamefanya namna hiyo. Uzushi. Yaani watu kuzua mambo ambayo hayapo. Yapo haya. Yule kadha. Yaani nataka nitoe mfano, kuna mmoja katika mihadhara anayozungumza. Yaani afikia anakosa cha kuzungumza. Anakwenda, yaani mimi sipendi kupita hivi pembeni pembeni, mtanisame. Na sipendi kila mara nikumbushe habari za mizozo, napenda tuelimishane zaidi kuliko kuzungumza mambo ya pembeni ya janibia. Tujue ile manhaj sahihi ni ipi. Lakini hii ni mifano, haifai kufunikwa. Lazima ionyeshwe kwa wazi. Naibu mudiri wa Ansar Muslim Youth Center ni Sheikh Salim Bafadhil. Siku moja alifanya muhadhara. Mimi niliposikiliza ile muhadhara katika nafsi yangu nikasema hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalin. Haya ndio yale yale waliyoahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema. Na wamesadikisha mitume mursalin. Yani mtu anakosa mada ya kuzungumza. Afanya muhadhara bila shaka mmeusikia nini? Mada yake ni kuheshimu wanawachuoni. Ni kuheshimu wanawachuoni, kwamba wanawachuoni lazima waheshimiwe. Na hii ndio kauli ya juu kabisa ya watu wa maana ya jisahihi ya salafu salih, kwamba ni lazima wanawachuoni, lakini wale wanaoitwa wanawachuoni usije ukawatafuta wapige mazinguo huko pembeni ukawaita wanawachuoni. Tuseme wanawachuoni, usije kama mtu khabaz tabakh ukamfanya kwa mimi mwanawachuoni mpika mikate tsunami, ukawafanya kwamba hao ni wanawachuoni. Mtu shughuli yake pengine ni kuzingua, ukamwona kwamba ni alim, ukawa unajua kutofautisha baina raqi wal alim. Huwezi kutofautisha baina ya khatib na baina ya alim. Ikawa watu huwachanganya kwamba tuheshimu wanawachuoni, lakini mkusudio yako ni wazinguaji. Sasa kweli ikazungumza ni mada, ukiangalia unwani yake ni haki, lakini tuseme manhaji ya salaf salih, tuseme katika da'wa yetu sisi ulamaa da'wa au ulamauna a'azzu alaina, wanawachuoni wetu ni watukufu zaidi kwetu sisi, na sisi tunawahitaji na umma. Hauwezi ukasimama bila ya ulama, na luhumu ulama masmuma, nyama za wanawachuoni zina sumu, hazifai kuliwa, utadhurika. Lakini mkina nani? Wawe ni ulama. Ni ulama. Waliusimama katika haki. Sasa lakini wakatetua maulama, lakini muradi wa maulama ni mudiri. Wanawachuoni wavunji wa adabu. Wavunji wa heshima. Sasa hili likatustaajabisha. Tukaona kweli pingine wanawachuoni wavunji wa heshima, lakini sio na nani wanavunji wa heshima, na wanawachuoni gani? Hili walikuwekwa wazi, lakini hujastaajabishwa na mudiri wake. Yeye akaika muhadhara wa kuwatukana maulamaa. Wajua hakuna tusi kubwa zaidi kwa maulamaa kama kumwambia huyu ni mpotevu. Mtukanie baba yake, haiwezi kumdhuru chochote. Mtukanie mama yake, haliwezi kumdhuru yeye shakhsia yake chochote. Mtukane tusi mwenye, lakini kumtoa katika mstari wa sawasawa. Alimu mina lulama, mwana wachuoni, kwamba huyu amepinda, yuko sawasawa, amebendi katika msimamo, tayari ni tusi kubwa zaidi kuliko kumtukania mama yake. Sasa maneno yake yalikuwa yana tanakubu ndani yake, na hii ndio hali ya watu waliokuwa katika batil. Kichaa mshairi, kichaa mchawi. Maneno haya yatasimama vipi? Hii ni tanakub, ni mgongano huu. Huyu mchawi hawezi, huyu mwenda wazimu hawezi kuwa mchawi kwa sababu ya mwenda wazimu wake. Huyu mwenda wazimu hawezi kuwa mshairi wa kuandika mashairi. Hatujapata kusikia kwamba kuna mshairi kichaa, hatujawahi kusikia. Sasa na nyinyi mnapozungumza kwamba tuheshimu wanawachuoni, lazima wanawachuoni waheshimiwe. Sasa makusudio, ukisema wanawachuoni, wanakusudiwa kina nani? Na kariri kwamba isijikawa wazinguaji wanahesabika kwamba ni wanawachuoni, alafu wale wanawachuoni wasidhaniwe chochote. Na hii ndio hali iliyojitokeza, mashambulizi moja kwa moja yakawashambulia wanawachuoni. Kwa wale watu wenye kuamini, kumwamini msemaji huyo aliyetoa mhadhara huo, wakamuona kweli Sheikh Mukbil ni mubtadi, bali Sheikh Rabi' Rabi' bin Hadi al-Madkhali kwamba ni bali mubtadi, ni mtu amekuja na fikra potofu. Haya ndio mazingira yaliyojenga. Sasa hii ni hatari, hatari kweli kweli. Na hii ndio system na sera za watu wa bid'a. Sasa watu wa sunna wamezibeba, watu wenye kujinasibisha na sunna wamebeba mtindo huu wa kuwatusi wanawachuoni wa haki waliosimama katika sunna. Vile vile ikasemwa kwamba ni utoto. Yaani nakusudia kwamba mimi ninapozungumza maneno sina akili timamu kwa sababu mimi ni mtoto. sijui nizungumzie, sijui mkono wa kushoto hapa ni upi na wa kulia ni upi. Nikikutukana siandikiwi dhambi, nikinywa pombe mwenyewe siandikiwi dhambi, mtoto sijui ninachokisema. Haya ni maneno mtu akakaa kwenye muhadhara anayazungumza. Haya masala ya utoto tuyawache. Alafu ajenga hoja kwamba eh, ndiyo mtoto. Si baba yako yuko hai wewe? Si mtoto wewe? Che, mudiri wako babake si yuko hai? Naye si mtoto? Watoto kwa watoto tutukanana wenyewe. Sasa matatizo nini? Mbona maulama tena? Kumbe ni watoto. Lakini ni nini ukitazama kwa undani? Ni kwamba si watu wanataka kubainisha haki. Maneno ya kiuni yanayotumika ili kuizima haki. Na hizi ni system na sera za kizamani kabisa za kupambana na haki. Sasa mtu anakosa hoja ya kujibu. Kwa sababu anatakikana wewe ujibu hoja. Umsikilize amesema nini? Kazungumza jambo kadha, wakadha, wakadha. Jibu hoja. Masala kwamba ni mdogo, umemzidi miaka 20, miaka 30. Hilo smaa shughuluka hedha. Hiyo sio shughuli yako. Hii si shughuli. Yote kena ujibu hoja na dalili. Kwa hiyo siku zote, watu ambao wamesimama katika batili, hawana hoja kwa yale wanaoyatetea. Wanachokimudu wao ni kufanya propaganda na matusi. Mekuja suwala la iftira. Kijana huyu asema sisi tusome sisi halakati tu, halakati tu. Sisi tusome tukae chini ya majambi tusome. Hivi vivyo vyetu tufunge. Yaani anamaanisha kwamba sisi katika dawa yetu ya salaf tunalingania kwamba tunalingania hivyo kwamba watu wafunge mashule, watu wafunge maahadi zao kama ni thana huyu mtawasifu zifungwe, wasisome, twende kwenye majambi tukae tusome. Salaf. Jamani, hizi ni propaganda. Hili jambo haliko. Mbona mnapozungumza hamlete ushahidi? Na sisi tuambie tuleteni ushahidi. Sikilizeni maneno, angalia kasiti kadha. Mbona hamtoi ushahidi? Sasa huu ni ushahidi wa kutosha kwamba watu hawakujengeka katika haki. Na kubwa zaidi, marufuku asiseme. Asiseme kabisa. Kwa nini? Kwa nini asiseme? Kwani si mna watu mmeshafanya mihadhara, mmewaelimisha, mmewapa hoja kwamba Ibn Sina Muislamu, wanachama upo wafaa, nini tena? Sijui bai'a yafaa, uchaguzi ule wa demokrasi wafaa, al-muntada taasisi ya kisunna, sijui nini, yafaa, vete mewa. Si hoja zipo tayari na kaseti wako nazo? Sasa ndio mahali pazuri hapo, mruhusuni sasa aseme, mumuulize maswali ashindwe kujibu. Yaani mimi nishakuja hapa mtoto mdogo, nyinyi mmeshashiba hoja. Mwanitandika hapa na hoja mpaka naona aibu na ondoka zangu. Si ndio hivyo unapotakikana? Sasa nini, kwa nini watu wasizungumze? Lakini ndio ile ile la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Msisikilize hii Qur'ani ya Muhammad. Sasa jamani sikichaa. Sasa kwa nini watu msimsikilize? Kwa sababu ya ukichaa wake au nini? Simshairi tu. Lakini msisikilize hii Qur'ani na ipuuzeni, huenda mkashinda. Mtashinda. Sasa inaonekana kwamba tuko katika ushindani. Ninachotaka kukisema na kukikariri kwamba sisi tutakikana tukanye subra. Tushikamane na manhaji sahihi. Tujue hoja na misimama, jambo lile ambalo tumelisimamia, tumesimama kwenye lipi? Kwa hoja na dalili. Na mingine yote ya batili tuweke pembeni. Na tuwajue maulama wetu wa kuwarejea inapotokea matatizo. Limetokea jambo ambalo ni tatizo. Mimi nawaambia mimi si alim, mimi si shekhe. Na kariri kwamba mimi ni mwanafunzi. Talibu ilmu. Kajitahidi. Inshallah, pingine katika mustakbali baadaye. Tuweze tukapata mustakbali mwangaza, tukawa hiyo daraja wanawachuoni, wakiwa hao wanawachuoni hawapo. Kizi si leo, sisi leo tuna maulama wakubwa katika ulimwengu. Maulama wakubwa. Na Sheikh Albani, msimamizi wa kitabu chake siku zote anatahadharisha Hii tasarufu kufanya haraka watu katika mambo ya kielimu kabla hawajaiva, mbio mbio katika masala, mara hadithi mtu katua dhaifu huye, asema tulieni. Mfano wa elimu ya hadithi, mtu haruhusiwi kusema chochote mpaka amalize miaka 20 kwenye kuitumikia. Wafanya mwenye peke yako nyumbani kwako, andika tu, toa hadithi hivi, waangalie vitabu vya ilmu na nini, miaka 20 hapo baadaye ndio useme mbele za watu. Sasa mbona sisi mapema alafu tujipa kazi ambazo wenyewe bado wapo, wenyewe bado wapo, maulama bado wapo, wako hai, waulizwe wasemaje, haki ni ipi? Na walilahi alhamdu, kama ninavyoeleza katika mihadhara siku zote, makadiani wana maulama wao, Shia Ithnaasharia wana maulama wao, Mashia Ismailia wana maulama wao, Masufi yani Qadiria wana maulama wao, Shadhilia wana maulama wao, Makhurafi hao makhurafi wanasoma maulidi na vitu wana maulama wao, na watu wote katika madhahibu zote wana maulama wao, na sisi watu wa sunna tuna maulama wetu, Matabilizi wana maulama wao, Ikhwan Muslimun wana maulama wao. Hawasikilizi fatawa za watu wengineo, ni wao tu wasemaje. Na sisi watu wa sunna tuna maulama wetu wakubwa kabisa, ambao tena walillahi alhamdu wameshika bendera ya ilmu katika zama hizi. Ni maulama wakubwa waaminifu waliokuwa na misimamo thabiti. Sasa yanapotokea matatizo yetu sisi, tuwasiliane nao, tuwaulize. Na wasaili za yani hizi wasaili za mawasiliano, njia za mawasiliano ni nyepesi za kuuliza, ni lugha tu. Wewe wenye kujua lugha unaweza wakauliza, wakajibiwa, wakawaeleza wenzao. Basi ni swala jepesi. Lakini kuifungana vilemba vya ukoka, tukaitana maulamaa humu, tukani wana wachuoni. Wana wachuoni kina nani? Mukbil au Rabii au nani huyo mwana wachuoni unayesema wewe? Sasa tusipeleshane jamani katika jambo la dini. Sisi tunatakikana tuambiane maneno ya ukweli, na kila mtu ajue nafasi yake aliyokuwa nayo, na kila mmoja ajue kima chake, ajue manzila yake. Leo mimi kujiita kwamba mimi alimu, sina wasiwasi, huu ni uongo mkuwadanganya. Nikikaa mbele yenu mimi pengine wengi nimewazidi katika masala fulani, lakini bado sijaitwa mwana wa chuoni au alimu. Mimi bado, na wengi wenzangu wengi wengine bado, wengi bado wengine mpaka leo Qur'ani inawasumbua. Nasema hivyo sarahatan, kama mpaka leo wengine hii Qur'ani inaopiga chenga hawawezi kuisoma, lakini watakao wana wa chuoni. Sisi tutawaita mashekhe na maulama, lakini tutawaita kama Sheikh Albani mwenyewe anasema kwamba ni ulama majaziyin, lakini mnukulu al-Buth maulama yani ganga saba ya hawako sawa sawa bado, twaita tu kwa sababu wenyewe wataka hivyo. Lakini tufanyeni subra katika dawa tuliyobeba, na dawa inataka taaluma, lazima tusome, tuwasomeshe watu, tuelimishe watu kwa njia nzuri, tuache hamasa. Hii dawa haitaki hamasa. Ukitaka hamasa dawa hii itakushinda. Dawa hii inataka elimu, na kila mmoja ataalamike, na kutupatiliza tena maneno ya majungu na nini na mvutano na mambo mengine. Wewe angalia ile haki iko wapi na usawa uko wapi na hoja ziko wapi. Na siku zote mtu mwenye hoja hababaishi. Wewe ukishakuwa na hoja uwezi kubabaisha hivi na hivi, utazungumza hoja na dalili, kitu fulani hakuna kwa ushahidi kadha kadha kadha. Anayesema kwamba lipo aleta kwa ushahidi kadha kadha na sikubabaisha. Mimi kama nilimtangulia kueleza kwamba sikukusudia kufanya mahadhara kwa leo. Leo nilikuwa nimekusudia nasaha. Inshallah mahadhara itafuatia mara nyingine tukipata wasaa kufanya hivyo, lakini naona kama nitu nafasi ya maswali sasa hivi. Kama kuna maswali basi kabiha wa neema, lakini sasa hivi mimi ndio nimefika mwisho. Adhana. Swali limekuja hapa kwenye hii waraka kwamba tumezungumzia kwamba ni lazima watu wawe na hoja na vile vile wazibainishe hoja zao, lakini mwenye swali yasema katika mizozo ambayo imepita kati yako wewe na Sheikh Salim pakahitajika kufanyika mjadala kwamba haya mambo yathibitishwe kidalili kwa pande zote mbili, lakini yasema jibu la Sheikh mmoja ambaye akiwa ni Sheikh Salim mudiru wa Ansar Youth Center alisema kwamba mimi siwezi kufanya mjadala na wewe. Kwa sababu gani? Wewe unatetea batili na mimi nikifanya mjadala na wewe itakuwa mfano wa yule mashekhi Sheikh wa Maibadhi wa Omani ambaye atakufanya mjadala na Sheikh Ibn Baz live katika vyombo vya habari. Ibn Baz akakataa kwamba siwezi nikafanya mjadala na wewe Ibadhi katika vyombo vya habari kwa sababu batili itaenea na utawafanyia watu wengine talbishi. Sasa je, wasemaje shekhe kwa swali hili, yafaa mudiru huyu kukataa mjadala kwa hoja hii? Kama tulivyoeleza katika nasaha hizi kwamba siku zote watu wa batili kawaida zao katika hoja wanajigonga gonga, hawana kauli moja. Ikija hii ya kwanza, mara hii inapasua hii, yani zinagongana. Kama ingekuwa ni glasi zile zingekuwa zimeshavunjika. Sasa kauli zao zinagongana. Mara ya kwanza niliposhadidia kwamba lazima tufanye mjadala wa dhahir, ndugu zetu waliokuja kutoka Moshi, Arusha na sehemu nyingine kama Mbererani walipokuja kwa ajili ya suluhu kule, mimi niliwashadidisha kwamba sitaki kauli nyingine yoyote juu ya kadhia hizi zaidi ya mjadala, tena wawazi, watu wa sunna wote wahudhurie, kwa sababu tayari mashambulizi yameanza kushambulia misimamo, kushambulia sisi binafsi. Kwa hiyo tunasema kwamba hatuwezi kukubali mazungumzo tena, nikasema kufanyika chini ya uvungu wa meza, bali nataka mjadala wa wazi. Ndugu wakaninasihi sana kwamba bwana, haina haja mjadala wa wazi, kuna baadhi ya mambo yanagusa taasisi ndani, kwa sababu jambo letu tujaribuni kufanya mjadala wa siri. Ikawa mimi sikubaliani mpaka mwisho nikakubali, nikaona wacha tukubali mjadala wa siri. Nikasema basi tufanyeni mjadala wa siri juu ya wanachama, juu ya Ibn Sina, juu ya uchaguzi unaofanyika kwenye mkutano mkuu kila baada ya miaka minne. Je, upo katika dini? Kwa hoja zipi? Nakumbuka Sheikh Salim alijibu akasema, mimi siwezi kufanya mjadala na mafuta kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Sasa vipi nitafanya mjadala na yeye? Yeye mwenzetu amekuja na jambo jipya, atuambie. Lakini ilikuwa ni njia za kukimbia, sababu mimi najua siku nyingi kabla ya kufanya huu mhadhara wa mwisho wa kubainisha kwamba nani kaja na salafia jadida, kabla ya mhadhara huu tayari alikuwa kashatuhumu, na yeye najua msimamo wake alikuwa nao dhidi yangu mimi, lakini awavunga watu katika njia fulani hivi kwamba sisi kitu kimoja. Mnaelewa jamani? Sasa ilipokuja alipotaka kulidhihirisha lile duku lake aliyokuwa nalo, akasema wazi kwamba huyu msalafia jadida ni mtu mpotevu, kwa hiyo siwezi kufanya naye mjadala. Kule asema siwezi kufanya naye mjadala kwa sababu sisi ni kitu kimoja, huko asema siwezi kufanya naye mjadala kwa sababu yeye ni mpotevu. Lakini mimi naona kwamba hakuna wapotevu, sidhani, labda sisi umetufanyisha tuko zaidi ya makhurafi. Lakini makhurafi wafanya nao mjadala au wafanye nao mjadala jamani? Mpaka Makadiani wafanya nao mjadala. Sasa jamani, mshatoka kwenye Uislamu? Maana kuna Makadiani hawamo kwenye Uislamu. Je, hamjafanya mjadala na Makadiani? Kaluta, msimchefanya nao mjadala jamani? Tanga. Sasa je, hamuoni kwamba kule ni kueleza batili yake? Hapa Moshi shafanyika mjadala mingapi na makhurafa? Bali mpaka mtakujadiliana wenyewe kwa wenyewe watu wa sunna. masala ya ubao, masala ya Jumamosi. Jamani, si mjadala hiyo ilikwenda kufanyika huko Mombasa? Mjadala mingapi imefanyika na makurafi? Mjadala mingapi imefanyika na mashia? Sasa mbona sisi tu ndio hatufai kujadiliwa? Lakini mimi na karibu nasema kwamba wanahisi udhaifu wao, hawajiamini. Sasa tuambie, wala msije mkathubutu. Tuje kujaribu, tukajaribu. Huu ni msimamo wenye hoja, na wao watashukuru sisi. Wana wachuoni walio katika manhaji ya salaf wamefanya kazi kubwa mno mno ya kuandika hoja. Yaani wakukaa kina Sheikh Fauzani, kina Sheikh Rabi, kina kila mtu anayenyua kidole wanamtandika. Kitabu kesho kimetoka. Kila ne... kwa hiyo hoja zote zimeshabainishwa, zimewekwa. Shauri yako tu, kama una vitabu vya kusoma, shauri yako. Kwa hiyo wao unajua udhaifu uliokuwa nao. Na ndio maana hawawezi kukubali. Sasa alikuwa na Obama, nazungumza mimi, sisemi sifichi. Nilipokuwa kwa mkoa mkoa alipotuita baada ya kadhi hizi kujiri mpaka kufika kwa mkoa mkoa, aliitwa yeye Sheikh Salim kwanza. Mimi nanukuu maneno ya mkoa mkoa, wallahu aalam. Lakini nasema yule bwana anamuogopa sana mafuta. Mafuta huyo, yani mimi. Kwamba ana ulimi wa hatari. Akizungumza na watu mara moja anawachota akili zao. Kwa hiyo mimi siwezi kumruhusu mafuta azungumze. Kenda fanya muhadhara mmoja tu Moshi, watu wote kawachukua. Watu wote kawachukua. Kwa hiyo ni lazima nilinde taasisi yangu. Nasema mali, sisi tumesimuliwa na hapa bali kuwepo na kikao si juzi tumefanyika. Juzi. Leo siku ya leo Jumaa. Al-Khamis, Jumatano. Ilikuwa Jumatano Jumanne. Jumatano ni juzi. Tumekaa na mkuu mkoa wa Tanga, aeleza maelezo haya. Sisi tukamueleza hivi. Sema anamuogopa wiki jana kwamba atamburugia taasisi yake. Jamani, sikuja kuvuruga taasisi. Sikuja kuvuruga taasisi. Taasisi tunataka ziendelee, lakini zisimame sawa sawa. Hatutaki sisi watu warudishwe nyuma katika maendeleo. Lakini kwa nini kuna ukaidi wa watu kutofuata haki? Kwa nini? Kwa lengo nini? Anakwenda kinyume na taasisi. Taibu, taasisi ni Qur'ani. Taasisi ni Sunna. Au taasisi atakunyosha. Simesema wenyewe kwamba sisi angalia kibula, mipango ya kibula, sio jikoso, ulijikosoa mwenyewe. Sasa yeye ulishawahi kukosolewa kwa nje ukakubali? Jamani, kibula hapa sikilikuwepo. Kwa hivyo mbona hili ulikubali? Kwa sababu mpaka wenzangu katika safu ndani kabisa wasema jamani, basi tufute pale Ibn Sina vishe jamani. Wewe ndani ya safu yako unakaa nao ukashauriana nao. Wasema hivi kwa sababu ya hoja zilizokuja. Yeye alibaki atetea Ibn Sina maskini, dakika ya mwisho aambiwa na mafuta mpaka aende msikitini akatubie. Mwenyewe alikuwa akijidunga masindano, alikuwa mgonjwa. Eh? Sasa jamani, mpaka aende msikitini. Mimi maneno haya kayazungumza nasikia kwenye mihadhara au katika maneno ambayo si rasmi. Mimi nataka nishuhudie maneno rasmi. Aseme alafu nimjibu. Kwamba watakikana ufiche hii aibu yako, hii ni aibu. Kwa maana wachuoni wewe wa Sunna, mwana wachuoni mkubwa wa Sunna, kusema neno kama haya ni aibu. Kwa ushahidi kadha kadha kadha kadha. Alafu jibu swali kadha na jibu swali kadha, tupate jawabu yake. Sasa mimi nasema kwamba kwa sababu ya udhaifu wa hoja, na itafika siku nitasema hivi, kuanzia leo sitaki mjadala na hizbi yoyote. Sitaki mjadala na hizbi yoyote kwa sababu wameheshimiwa. Na mimi nitatangaza leo kwamba sitaki mjadala na hizbi yoyote. Kesho tutatangaza tutaki mjadala. Mbona hataki? Mtasikia, wallahi mimi mtasikia, lakini nitatangaza kwa sababu tukishasema kwamba kuanzia leo sisi hatutaki mjadala na mtu. Watajaribu kidogo. Sasa tufanye mjadala. Ikifika wakati huo, mimi sitaki kushauriwa na mtu, sitaki kuzungumza na mtu. Kwa sababu itafika kipindi unaona sasa ni lazima tukubali. Lakini hatua kukubali kwanza, kuja kukubali hili la mjadala. Wataundana undana huko. Na hizi hatua zinaanza kufanyika sasa hivi. Watafuta baadhi ya watu mafedhuli na nini wawekwa sawa. Shehe mwenye kae pembeni, aingieni nini. Sasa sote hapa sisi tushagundua. Tushatazama kwa undani, tukayajua na njia zao wanazozitumia mahizbi, watu wa mavyama haya, wazitumia taasisi za mambo ya kheri kama ndio pazia la kujificha kuingiza itikadi zao na misimamo yao potofu. Hii ni misimamo potofu kwa mujibu wa kauli za wanachuoni. Kwa hiyo ninyi wenyewe shuhudieni kwa maneno yanayozungumzwa, mara mwenzetu afanye naye mjadala, mara huyu ni mpotevu, hatuwezi tukatangaza bidaa yake na upotevu wake. Mtachagua wenyewe kwamba ni ipi ya sawa. Na manake kuna maneno ya kuundaunda kasiti bwana, zimefichwa jamani, zimezungumzwa nini humo ndani? Kasema Jibrili ni humo ndani, maneno ambayo hayawezi kukadiriwa. Maneno gani haya? Kasiti jamani, zimefichwa, zina kila kitu. Simwambie waseme wa watu waliohudhuria wasipalisema nini. Wewe ushafanya mihadhara yote, bado tu kuna kaseti kule, ina nini hiyo? Sasa mimi nasema tusiende katika hali ya ushindani na ile kipindi, wala tusipatinize hawa watu. Tutakuwasikiliza vitu tusiwasikilize tuangalie mambo yetu. Kwa sababu wanaonekana kwamba hawataki kufuata ule usahihi na haki. Juzi amekuja Al-Akh Abdul Qadir hapa Hashim, alipita Pongo akazungumza, basi walimshambulia vibaya sana. Huyu eh? Kaka zake makurafi. Siku zote haji hapa. Sijui leo hivi. Leo kaja hapa. Jamani si utamta huu shamsia huu kwa mlango wa uani, jamani kuna nini? Akashambuliwa hapo kwa sababu ya Abdul Qadir, alaqi ya Abdul Qadir Abu Hashim, amezungumza tena, amezungumza kwa uzuri tu manhaji salafi ndio ipi, au njia manhaji talaqi, yani manhaji ya kuweza kupokea dalili katika manhaji salafi, lakini akazua balaa kubwa kwa sababu inaonekana kwamba kama vile kuna masuala ya upinzani asapoti sisi. Sasa haya, kuna swali jingine jamani, leo tumefika mwisho. Lakini yasiwe mengi, tukaripisha muda. Yasiwe mengi sana maswali. Sababu kesho ni mahadhara inshallah, au kushukuru. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Swali langu mimi nazungumzia vipande vya aya ambavyo umesoma. Cha kwanza wajadiluhum billati hi ahsan, na kingine قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. Nazungumzia mathala wakati sisi tunafanya mjadala na ahlul kitab, tutasaidi tutumie hizo Taurati na Injil au tutumie Qur'ani na Sunna peke yake? Wanachuoni wakieleza kuna masharti pale ya kusoma Taurati na Injili. Kwanza hiyo kuisoma peke yake kuna masharti. Miongoni mwa masharti hayo ni kwamba huyu anayesoma atakana awe alim, ni mwana wachuoni katika mambo ya dini, awe ni itikadi iliyosalimika, na vile vile iwe lengo ya kusoma Taurati na Injili ni kusimamisha hujja kwa makufari au kwa ahli kitabi waumini katika haki. Na masharti mingine ambayo yatakikana kutimizwa, lakini msingi wa mjadala wote yatakikana huu katika Qur'ani na Sunna. Na ikiwa hakuna budi isipokuwa kwa Taurati au Injili, basi itumike Taurati na Injili ili atukwamini, itumike Taurati, lakini sio kwamba maudhui yote ni Taurati au kama ni Biblia basi maudhui ni Biblia. Hakuna aya, hakuna hadithi. Sisi tunaweza kuzungumza Uislamu unasema kadhaa, unasema hivi juu ya jambo kadhaa, ukaeleza Kiislamu kwa aya na hadithi, alafu watilie nguvu mathalan hata wao wenyewe katika kitabu chao chasema kadhaa, lakini si ni moja kwa moja utaratibu huu katika sheria haukubaliki, yani si sawa sawa. Na wanawachuoni wameeleza haya masharti ya kusoma Taurati na Injili na kuna ujidali katika nyanja hizi kwa aya kitabu na vinginevyo. Naam. So hivi mathali taasisi ya Mungu kama tulivyoelezwa kwamba ni katika miasasa za kibida. Mathalan yani tawi miongoni mwa matawi ya Al-Muntad likiwa limeshika, likiwa lina msimamo ambao ni sahihi kwa ufahamu wa wema waliotangulia, je, itaswihi kuendeleza tawilile hali ya kuwa asli ni mbovu? Fahamu kwamba anayezungumza haya kwamba Al-Muntada al-Islami ni taasisi ya bid'a si kasi na mafuta, kwa sababu yeye ana chuki na mtu fulani akazungumza hivyo, sio hivyo. Sababu hizi ni fikra ambazo wamejengwa watu kwamba Kasim Mafuta yeye kawatia watu kabida, watu wote wa sunna Tanzania nimemtaja, sote sisi tumekufurishwa ni kijana huyu. Maneno hizi ndio propaganda zinazozungumza ambazo si zitaki. Maneno haya sijasema mimi. Ukisoma kitabu Al-Maqalat As-Salafiyya cha Sheikh Salim bin Eid Al-Hilali Abu Usama, wanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sijui wanamkubali au wanamkubali shauri yao. Ukisoma kitabu Al-Irhab cha Sheikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, ambaye ni katika mashaikh kule Madina. Ukisoma kitabu Al-Ajwiba Al-Mufida cha Sheikh yani Jamal Farayhan, amekusanya fatawa za Sheikh Fauzan. Ukisoma kitabu na vitabu vingine vya waandishi wa kisalafu wanaochuoni wa kisalafu katika zama hizi, na vile vile ukisoma kitabu Tuhfatul Mujib an As'ilati Al-Hadir Wal-Gharib cha Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ukisoma vitabu hivi wewe fungua tu kwenye ukurasa au maswali yanaulizwa kuhusu Al-Muntada al-Islam. Kwa sababu Sheikh Salim al-Hilali amezungumza kwa urefu kabisa, amemzungumza Muhammad Sururi ni nani tangu alipotokea mpaka alipohamia Kuwait mpaka alipoingia Saudia mpaka alipotoka akahamia Uingereza na wakaanzisha taasisi yao ya Al-Muntada al-Islam na mwenzake, yani ni group, si mtu mmoja kwamba hii ni daktari khafi. Khafiri peke yake, Khafiri na wenzake, na kiwa Muhammad Abda Abu Anas akiwepo, huyu Muhammad Sururi Zaini al-Abidin, huyu ni katika mashekhe, huyu Muhammad Abda sufi, huyu takfiri nani, Muhammad Sururi Zaini al-Abidin, ambaye sasa yeye ndiye alikuwa na mwenzake Muhammad Abda ni marafiki na wakawa na majalla yao inaitwa Majallatul Bayan. Barayani kila mwezi analetwa majalla hii. Walipokosana Muhammad Abdu na Muhammad Surur, yule akabaki London, Muhammad Surur akaenda Birmingham, kaa naishi kule na akatoa majalla yake inaitwa Majallatus Sunna, yule atoa Majallatul Bayan. Sheikh Mukbil anasema hii Majallatus Sunna inastahiki kuitwa Majallatul Bid'a, Majallatul Bid'a kadhalika kitabu hicho Tuhfatul Mujib. Sasa kwa nini wana wachuoni wanaishambulia taasisi hii na kwamba ni taasisi ya bid'a? Wanaishambulia taasisi hii ni ya bid'a. Kwanza, mashambulizi yake makubwa yameelekezwa kwa mashekhi wa sunna. Wamemtukana sana Ibn Baz, wamemtukana sana Sheikh Ibn Uthaymeen, wamemtukana sana Sheikh Muqbil, Sheikh Rabi, wamewatukana mashekhi hao sana, na mpaka akafikia Muhammad Sururi Zain al-Abidin kusema kwamba katika kutubu za akida, vitabu vya akida fiha jafaf, ni nususi kitabu wa sunna, hizi nususi kavu kavu tu, yani anakusudia kwamba hakuna logic, hakuna falsafa mule ndani, yani fikra hamna. Ukiangalia aya hadithi vitabu vikavu. Maneno haya alipelekewa Sheikh Ibn Baz akasema hadhi ridda alkitabu wa sunna fi jafaf, hadhi kaseti mkono na Ibn Baz yazungumza kwa sauti yake katika darasa yake ya Taif. Darasa yake inaitwa Taif. Anazungumza kwa sauti. Nikasha alhamdulillah niko naye. Vile vile Sheikh Al-Fawzani katika kitabu chake alipoulizwa swali hili, limo ni swali katika al-fatawa al-ajwiba al-mufida an al-manahij al-jadida, an as'ilati al-manahij al-jadida. Alipoulizwa swali hili akamshambulia sana Muhammad Sururi Zain al-Abidin, akasema huyu ni katika duati dhalala, ana ni duati au walinganizi wa upotevu, analingania katika upotevu, na kitabu hiki kinaonekana kichana na kisiruhusiwe kuingia katika miji ya Kiislamu kwa sababu kina dhalala. Kamzungumza vibaya kabisa. Mimi naomba kwamba mrejee wenyewe vitabu muangalie. Sasa wanawachuoni washamshambulia na kumtoa katika manhaji ya Ahlusunnah Waljamaa na taasisi yenyewe. Sasa wao wanakufanya tazkia, lakini sasa hapa kuna tazkia ya maulamaa wakubwa. Yasoma tazkia za mwaka 40 na ngapi? Ibn Baz al-Mzaki au taasisi hii, kuna tazkia ya Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Salih al-Sheikh, Sheikh fulani. Sheikh Mukbil tazkia zile alizijibu kwenye kitabu hicho. Aulizwa Sheikh, tunaambiwa kwamba hii taasisi ya Muntada al-Islami ambayo makao makuu yake yako London ina tazkia ya mashehe, mashehe wameitakasa kama vile Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen, wanasema kwamba ni taasisi ya sunna. Sheikh Mukbil yasema ndipo wanapoanza hawa watu wa bid'a, waanza na taasisi zao kwa lengo la kusaidia jamii, kusaidia wajane, kusaidia mayatima, kusaidia watu wasiojiweza, kusaidia na kuendeleza baadhi ya harakati za kusilimisha watu, za kufanya hivi kulingania watu. Kisha baadaye wakishaona kwamba watu wamekubali, wanaingiza fikra zao potofu. Sasa walipoanza hivi kweli mashehe walitoa tazkia. Asema mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nikiwasifia, kwamba hawa wako sawa sawa. Kwa hiyo kama ikiwa tazkia hizo za mashehe zimetoka mwaka nyuma ya mwaka 91, basi mashehe watakuwa wana udhuru, kwa sababu hapo kabla ya hapo ilikuwa ni taasisi safi kabisa. Na kama ikiwa ni baada ya hapo tazkia hizo zimetoka, basi nasema nawaambia mashehe hawa wawili warudi wazikane tazkia zao hizo, taasisi hii itasimama kwenye msimamo wa bid'a. Haya ni maneno yako ndani ya kitabu Tuhfatul Mujib an As'ilati al-Hadir wal-Gharib cha Sheikh Mukbil. Yeye alikitumia kwamba hata Sheikh Mukbil hapa asema kwamba sio vibaya kuweka tanzim, nidhamu, lakini msitaamili tu. Abasi usitaamili, wewe utakuwa maskuli. Maneno yale aliyatoa kwenye hicho kitabu cha Sheikh Mukbil. Mbona ukuendelea hapo mbele ukasemaje? Haya maneno mengine haya kuhusu al-Muntada mbona hujayataja? Na kitabu hicho hicho. Hebu soma kuhusu hizo tazkia za al-Muntada al-Islami, wasemaje? Wanawachuoni wasemaje? Sheikh Mukbil kasemaje? Mbona hapo mbona pana fichwa fichwa, kuna nini? Kwa hiyo hii taasisi ya al-Muntada al-Islami wanawachuoni na si mimi jamani. Sisi tutasoma tu fatawa za wanawachuoni. Nawaambia mimi si mwanawachuoni. Sisi tutasoma fatawa za wanawachuoni. Walillahi alhamdu bitabu bi hawa wanawachuoni tuko nayo. Wakati nyinyi mashughulika na magazeti ya Albayani, sijui na majalla tu sunna, sio al-mujtama, sijui na kufanyaje, sisi ndio tunasoma vitabu fatawa za wanawachuoni. Eh? Alhamdulillah, hizi vitabu vya fatawa. Kitabu hiki tuko nacho siku nyingi kabla yeye aje. Kuna vitabu vya zamani. Hivi sasa viko hapo. Hivi vya zamani pia tuko nazo, alhamdulillah. Sasa angalia katika njia anazotumia za talbisi. Barayani yeye katika njia zake anazotumia asema, "Faib, ikiwa huyu Muhammad Sururi alikuwa akiwatukana maulama, kamtukana mfalme Faji na watawala, eh? Al-Saudi. Na huyu Mukbil naye pia mubtadi. Sikawatukana kwa kufurisha. Kwa sababu Faji alivalishwa msalaba alipokwenda Uingereza, akatoa maelezo marefu kwa Sheikh Mukbil. Na vitabu vimeandikwa, na kitabu kimoja ambacho kinamkufurisha, kinawakufurisha, inayokufurisha serikali ya Saudi Arabia, chaitwa Al-Kawashif al-Jaliya, Sheikh Mukbil alikiunga mkono. Kwa hivyo sasa huyu naye ni mubtadi. Kwa mtazamo wa mafuta, huyu Mukbil pia vile vile ni mtu wa bid'a. Mimi nilishangazwa mno na maneno haya aliyowaambia watu wamekaa mbele wamkodoa macho kwa mtazamo. Hamuulizi. Na kisa utauliza nini? Maelezo tunaelewa humu kama vile watu wa tarika. Hamna kuuliza. Shehe kasema, kasema. Basi una hoja, shehe ana hoja, uhana. Lakini lau kwamba watu walikuwa wanafuatiliza, wangefuatilia nyendo za maulama, nyendo fatawa zao zinapobadilika zilivyo. Pale pale mimi nilikuwa na CD yangu muda mrefu, nilikuwa nimesikiliza na cassette. Nikasema nikatafuta siku hiyo. Nikazungumza na Muhammad, nikamwambia hebu nitumie ile cassette na kitabu cha Sheikh Mukbil ambayo amezungumza maneno ya kuyaradi yale maneno yake ya mwanzo. Yaani ametarajia Sheikh. Ni kweli alikuwa na msimamo huo na akaeleza sababu ya kuwa na msimamo huo, alafu akataraja kwa sababu ni haki. Nimewadhulumu wale. Sio kweli ile hukumu ilikuwa nimeitwani ya kimakosa. Mimi ni binadamu jamani. Akajirekebisha. Sasa akanitumia yeye ile kiasi kuna kitabu, lakini mpaka leo sijakipata. Mimi siku ile nikatafuta kwangu nikapata ile CD yangu. Nikaenda kwenye kompyuta nikaingiza, nikafungua muhadhara wa Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi uliofanyika tarehe 15 mwezi wa Rabiu Thani, yani mfungu 7 ilikuwa Rabiu Thani mwaka 1422 Hijria, siku ya Alhamis, Jidda, baada ya Maghrib. Yani nawatajia kila kitu mfahamu. Akazungumza muhadhara kwa dakika 45, akaelezea kuhusiana yeye na serikali ya Saudi Arabia na King Fahd. Mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye insafu, mtu mwenye haki, anataka haki, hawezi kuyazungumza maneno kama aliyozungumza Bareyani. Hata siku moja. Ima itakuwa hajui au hajui, anajua lakini anataka kuficha ukweli. Vipi unamfananisha Muhammad Sururi Zaini al-Abidin dhalum mubtadi na Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i ambaye ni Sheikh wa Sunna? Ile CD iko, mtu anataka anaweza kuja kurekodi. Na pia vile vile mjitahidi nimeitie katika cassette audio. Na ile maneno yake itatoka makala maalum ya kumzungumzia Mukbil. Simetoka Arabi. Itatoka Mukbil kwa mtazamo wa watu wa Sunna, maulama wa Sunna. Na fatawa za wanaochuona na kuzungumza na maneno yake ya kurudi juu ya msimamo wa mwanzo aliokuwa nao Sheikh. Sasa amezungumza kwa uwazi kabisa. Kwa nini mfanyishe na huyu mtu ambaye bado anaendelea na msimamo wake potofu? Hujui wewe? Kama hujui, kwa nini wasema? Kwa hiyo akafananishwa Sheikh Mukbil na mubtadi yule ambaye mpaka sasa hivi bado yuko huko Uingereza, amekaa na kusemesha dola ya Kiislamu katika nchi za Kiislamu. Kwa sababu ya maslahi tu, watoa pesa kaajiri watu dola 400 kila mwezi, ndio ziwafanye watu namna hii bwana. Kwa hiyo taasisi ya al-Muntada al-Islami ni taasisi ya bid'a, na wanasema hivi ni wanaochuoni, sio mimi. Naona pia tusiende mbali sana, maswali ya fikra ya muziki hayo. Naam. طبعا كنا سؤال لما تجي هابا من كرتاس أسيما مديري أكو سبيا شكا سالي أميسيما كونجي أسيم أكي وسيلانا متفلان سيتو متجاجين هابا أسيما كنا من جدالة يأينا نينجي مفانو ميمي نفاني ميحضرا يانجو ناكاسي مناي أتوي ميحضرا ياكي ساسا جي كتوه جاهي كوكوكوبا مجدالة ووازي يفا. Asema Sheikh Salim amesema hivi kwamba kuna mijadala ya aina nyingi. Mimi nitafanya mihadhara yangu na Kasim naye afanye mihadhara yake. Sheikh Salim amesema hivi. Sasa mwenye swali yauliza, je, kukwepa mjadala kwa hoja hii yafaa? Kwanza kufanya mihadhara, huyu afanya huku, yule afanya kule. Hii kutaka kuwachanganya watu. Na watu kweli amewakoroga. Lakini alhamdulillah, wale waliopata hoja mpaka leo ameshindwa kuwarudisha katika himaya yake. Ameshindwa kwa mihadhara yote aliyofanya. Juhudi kubwa anayotoa, lakini kila akizungumza watu wanazidi kukaa mbali. Sasa hili kwa upande wake yeye aliona litanufaisha, lakini alikuweza kunufaisha. Kwa sababu hii ilikuwa ni hoja ya kukimbia vile vile. Lakini halikuweza kumnufaisha. Moja, pili, si kweli kwamba yeye ataka mimi nizungumze. Hataki. Katika vitu ambavyo yeye havitaki hata siku moja, ni mimi nisizungumze. Abaki yeye peke yake na watu wake, azungumze nao, awadanganye, awaambie vile anavyotaka yeye mwenyewe, lakini mimi nisizungumze. Na nina ushahidi. Nikisema hivi mimi nazungumza kwa ushahidi, sizungumzi kumzulia. Na hivi sasa atakutokana mambo haya yanavyokwenda, ninamtambua vizuri sana na makiri na hila anazozifanya. Lakini hawezi kufaulu kwa sababu yeye atakupikuminyana na jambo ambalo liko juu ya uwezo wake. Nilizungumza siku nyingi kwamba haya mambo asinitazame mimi, atazame jambo lenyewe. Hii ni manhaji sahihi. In kunta rihan faqad laqaita isara. Wewe ukiwa ni upepo umekumbana na kimbunga, huwezi ukasimama wewe. Sasa yeye anatazama kwamba huyu nikimpiga mihadhara minne sawa sawa chini. Na kweli akafanya mihadhara yake, alipomaliza kijana kuisha sasa. Sasa kuisha kabisa. Tunakwenda mikoani sasa. mimi niposikize miadhara yake yote yote nime kuna, yani nikama nikiamua kuandika makala hata 40 sitafika. Kila nukta nitoe makala moja au mbili basi no. Yani ni upuzi mtupu, mimi nauita upuzi. Hakuna chochote kinachozungumzwa, ni udanganyifu mtupu. Sasa kitu nitakifanya walilahi alhamdu, nikachukua muhadhara wa kwanza kama ninavyosema na muhadhara wa mwisho, nikachota kidogo katika muhadhara wa mwisho, nikatoa makala Sheikh Rabi, nikapiga bracket ile kwamba mwanzo na mwisho ni uvundo mtupu. Nikatoka makala mbili, ya 12 na 13. Na inshallah itakuja nyingine katika muhadhara huo huo wa mwisho. Makala nyingi sana katika muhadhara huo wa mwisho. Na nyingine kama za picha na nini, hizi nimeona ziko tayari lakini si muda mrefu zitatoka. Biidhnillah. Lakini yeye mwenyewe zilipotoka zile makala akashtuka. Akona do, kijana huyu inaonekana wakamzima alikuwa msoma dini sina tu. Kukuangalia. Kwa nini? Na mimi nawaambia kwamba hili swala ya Ibn Sina, kwamba kuna shule ya Ibn Sina. Wallahi wa billahi, mimi niko sifahamu. Sijui kabisa. Nimetoka Saudi Arabia nimekuja hapa. Sijui kama kuna shule ya Ibn Sina. Wallahi wa billahi nawaambia hivi. Mimi swala ya Ibn Sina nimejisikia hapa hapa. Tumekaa siku ile na kina Abu Zakaria ni nyumbani pale. Shule ya Ibn Sina? Shule ya Ibn Sina? Shule ya wapi? Shule hapa iko ya Ibn Sina, ya Ibn Sina. Mimi nilishangaa kupita kiasi. Pale pale tukaanza kufuatilia swala la Ibn Sina. Pale pale na Abu Zakaria alikuwa ni shahidi siku ile. Na wale waliokuwepo wengine nimewasahau. Lakini ilikuwa pale nyumbani kwangu na maktaba kwenye maktaba yangu pale, tukafungua vitabu, tukaangalia, tukasoma. Na sasa mimi ninafahamu mimi Ibn Sina ni kafiri. Vipi hata tukafanya tahakiki ya mambo. Kwa kaondoka mimi nikaanza kunishughulikia ile swali. Haiwezekani. Mimi nilishtushwa sana, nilikuwa silifahamu ile swali. Kama kuna watu wanaoita watu wa sunna alafu waita shule yao Ibn Sina au Ibn Sina, ni jambo ambalo mimi kwasi litasawari katika akili yangu. Sasa kijana tabia anaonekana kwamba kamsoma Ibn Sina mwaka mzima. Sasa wewe usome Ibn Sina tu mwaka mzima, hoja zilizokuwa wazi, jambo liko wazi hili. Tayeb alipofungua makala Sheikh Rabi imemtia kitanzi. Sheikh sasa jibu. Tayeb utakusanya hivi takatuzichome zote kwa pamoja. Mimi najua hawezi. Sasa tayeb makala hii haina aya wala hadithi. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho maneno matupu tu. Ni makala Sheikh Rabi. Ngasema mimi nasubiri maneno haya ayaseme rasmi, nitamjibu. Nitamwambia hebu chukueni katiba yenu ambayo ndio mwongozo wa taasisi, nionyesheni aya. Nionyesheni hadithi. Moja tu. Hataki nusu kipande. Au neno la mwana wa chuoni. Mimi nitaja maneno ya mwana wa chuoni wengi pale. Sasa hebu nionyesheni kipande cha aya au kipande cha hadithi. Lakini mimi kwa itikadi yangu naitakidi kwa bismillah ni aya. Ni aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu bismillah. Sasa bismillah hakuna. Sasa wewe unajua Qur'an. Aya hakuna hata moja bismillah nayo. Kwa hiyo aya unaweza kuchukua tu ukachukua mahali ukaweka, ukachukua hapo ukaweka. Sina mahali pake. Lakini sasa atawajibu nini vijana wake? Ndio maana anaanza kuvunga. Hata moja hakuna hapa wala hadithi. Tayeb hoja umeelewa lakini zinatuliwa humu ndani. Kwa hiyo hizi ni njia za kutaka kukwepa. Kwamba yeye akae huku afanye hadha. Sasa katika ushahidi wa kwamba yeye hataki mimi nifanye mjadala, tulikuwa tunapokuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya muhadhara katika msikiti wa Umar bin Khattab, yeye kapiga simu. Tayeb kijana huyo fitna sana. Atawari ameshaharibu huku, mzuieni huku asije jamani. Ataharibu kila kitu. Wallahi wa billahi, sisi tuko njiani tupigiwa simu. Tuambiwa bwana Sheikh huku aipige simu sasa hivi kwamba ukija tukuzuii lakini ni njooni. Kweli sisi tukenda nikafanya mahadhara wa kwanza kapige simu. Jamani mbona mmemruhusu sasa huyu ndani? Sasa nataka mimi nifanye mahadhara. Tayeb tumekuja Tanga sasa tutakataka kufanya mahadhara wa wazi. Mahadhara wa wazi. Yeye alifanyaje? Katika uwanja wa Tangamano, tushakwenda kulipia Tangamano, wapi manispaa, anijiji kule katika ofisi za jiji, tukalipia, amaliza, tupeleka barua yetu kwa OCD sasa aidhinishe sisi tu, yani katika masuala ya kiusalama. Kumbe siku nyingi kashapeleka barua yeye, siku tano kabla. Sisi tumepeleka tarehe 30, yeye tarehe 25 kashapeleka barua. Kwamba hao bwana wataleta fujo, itakuwa hivi. yule OCD akaandika barua ya kutujibu, moja yangu moja la akibunti ambaye kama mudiri akaandika, kama katibu pale ameandika, akaandika zikaandikwa zile barua zikaletwa, na walioleta barua zile ni askari sita pamoja na OCD mwenyewe akiwemo, wakaja mpaka pale, kuna nini jamaa? Sisi tuko huku kipindi kile cha mihadhara ya Arusha, tuambiwa bwana gari ya polisi imefunga sasa hapa, na askari na OCD mwenyewe akiwemo mmeletwa barua, kuna nini? Hebu ifungueni, yafunguliwa kwamba msifanye mhadhara. Na pale alhamdulillah akatusaidia kwamba kuna kumbukumbu namba ya Ansari Muslim Youth imewekwa pale, kutokana na barua hii iliyokuja kutoka Ansari Muslim Youth Center, nyinyi hamturuhusiwi kufanya mhadhara kwa sababu inaonekana kutakuwa na vurugu. Wewe wataka mimi nifanye mhadhara au utaki? Mbona unaniambia namna hiyo? Sasa yeye hataki. Hataki kabisa. Kwenda juhudi zote zinazofanyika zuia huko. Peleka barua, andika marufuku. Huwezi kuzuia haki shehe, huwezi kuzuia, utapata taabu. Sasa mimi nawaulizeni jamani, pingine wenzake mpo, nawaulizeni, kwa nini mimi sizungumzi? Yaani mimi nimefikia hadi kama nimemshinda ule bohora. Okay. Sikuli kuja bohora kaja kajeleza. Naam, naam, naam. Aje akaja kajeleza, watu wakamhoji na nini ili kumsomesha hoja, sio? Je, yeah, ina maana sisi tumetoka katika dini mpaka tumeshinda ule mabohora? Na nyinginezo, na tumeshinda makadiani, mmetutoa katika mkikao pembeni, ah wale wenzetu katika sunna, ah bado, lakini huku matuzomea hao waongo hao. Yaani sasa sisi tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo hizo ni njia za kukimbia. Lakini tukiwatangazia kuanzia leo hatutaki mazungumzo na nyinyi, twendeni hivi hivi. Wale, twende mjadala. Sisi wakati huo tulikuwa tushafunga viungo vyetu, hatutaki sasa. Lakini tunasema al-haqqu ya'lu wa la yu'la alayhi. Siku zote haki inakaa juu wala haiwezi kukaliwa juu. Mimi sipendi maneno ya makindano makindano. Lakini yale maneno yaje yenyewe sasa. Kuna mambo mengi sisi tunayofanyiwa, tumehama kwenye hoja sasa, wanatutisha na uadui na serikali na nini. Ndio ile mwalimu Kasim Mafuta simamishwa na harakati zake na kala kwa mkoa wilaya, sio usidi kuwafuta nini? Ndio Uislamu. Sasa sisi kuonyesha na kwamba hata sisi pia haya mambo tunayaweza, na kala kwa waziri usalama wa raia, mkuu wa mkoa, RPC na wengineo. Haya wewe wasemaje? Sasa ndo dini, lakini sasa huyu bwana anaonekana atakututisha, atakatuzuie, atushughulishe, tutoe katika njia sana sana. Sisi tusitetereke. Hawezi kuja kuvamia tu kufunga msikiti akaweka. Haiwezekani. Watu waendeleze ibada zao, durusi zao, waachane naye na stori zake, waachane naye kabisa. Mpaka atakapoamua kurudi katika mstari wa sawasawa. Sisi tupendane kwa ajili ya Allah na tutukiane kwa ajili ya Allah. Sisi liko tukimpenda, tukimfanya difaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko fahamu kwamba kwenye makosa na inaendelea kunasihiwa. Wallahi binafsi mimi nikaika azma ya kumnasihi. Mimi mwenyewe binafsi. Lakini Allah ametaka ili jambo liwe jepesi, lidhili, kwa sababu kumbe yeye atakuwa ni mkaidi. Alhamdulillah. Leo, nazungumza tena, naendelea, lakini hii itakuwa ni swala la mwisho. Wanakuja watu tupo ulitopote kufanya ziara katika ofisi yake. Wallahi hawaambii kiinsafu. Anasogu ili picha mbaya kabisa. Mwisho kuna bwana mmoja alikuja kutoka Mwanza. Sitamtaja. Lakini alinipigia simu yeye mwenyewe. Fulani Mafuta ngamia naam, ni mtu anafahamu ya rai. Hai nitakupigia. Hadi akanipigia na bwana mimi nilikuwa Tanga na nimekuja pale kutana na Sheikh Salim. Lakini amenieleza maneno, wallahi nimekuchukia wewe kupita kiasi. Na sikuweza kupita kwako. Lakini alhamdulillah nimefika Dar es Salaam. Mkutana mmoja katika ndugu zangu amenielezea mwanzo mpaka mwisho. Wallahi yule mtu ni adui wa sunna. Yule ni adui. Sasa yeye alipa maelezo mimi. Fanya subira bwana. Njoo mwanzo kwenye dawa. Usimsikilize. Fanye. Kaambia shekhe, haya mambo ya kawaida. Inna Allah yudafiu anil ladhina amanu. Mwenyezi Mungu ndio anafanyia difaa wale ambao wameamini. Inna la nansuru rusulana wal ladhina amanu fil hayati dunya. Wayaume yakumu al-ashhad, sisi tutawanusuru mitume wetu na wale ambao wameamini. Sasa yeye kufanya propaganda na kupandikiza watu chuki, maana yake sasa hivi anapandikiza watu chuki. Mtu kutana naye kasirika kabisa ukimueleza, ah kumbe ndio hivi kalasa na kaka. Kwe anakwenda mbio kupandikiza majungu na nini. Lakini hawezi kufaulu kwa sababu da'wa ya salafia ni da'wa imesimama katika haki. imesimama katika hujja, imesimama kwa dalili, basi mtu hawezi kupata shaka ndani yake. Kwa hiyo tujishughulishe na suala zima la elimu, tufahamu dini yetu, tuifahamu manhaji tuliyokuwa nayo, na wala tusishughulike na mambo ya hamasa na mambo mengineyo, tutatoka nje ya mstari. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.